Сучасныя мемуары. Вольга Іпатава. Па той бок тэлеэкрана. Чытае аўтар. Частка 8. Глыбокі, застарэлы ў стагоддзях надзвычай цяжкай беларускай гісторыі страх многае вызначае ў сённяшнім нашым жыцці, як вызначаў і ва ўчарашнім. Дзяды і бацькі нашы нацярпеліся сталіншчыны, адчулі на сабе ўсю, так бы мовіць, маральную распіразанасць улады, якая магла сцерці ў пыл любога. У паслясталінскія часы ў Сібір, вядома, не адпраўлялі, але атруціць жыццё, асабліва ў правінцыі, маглі кожнаму. Памятаю, як слонімскія ўлады абрушыліся на паэта Анатолія Іверса, Івана Дарафеевіча Міско, удзельніка вызваленчага руху ў Заходняй Беларусі, а ў час вайны сакратара Слонімскага міжраённага антыфашысцкага камітэта, які, дарэчы, тады ж выпускаў газету «Барацьба». Працуючы ў канцы 70-х гадоў у таварыстве ахове помнікаў, ён, вядома ж, не мог раўнадушна бачыць знішчэнне храмаў і помнікаў культуры у час распачатага пры Хрушчове свайго роду антырэлігійнага паходу. А ўлада заўсёды можа злавіць на якой-небудзь дробязі. Вось і яму тады хлопцы-будаўнікі скінулі колькі рыдлёвак гарачага асфальту, каб пракласці дарожку ад брамы да ганка і не мясіць гразь. І што ж? Прыехала камісія народнага кантролю, сталі патрабаваць квітанцыю аб аплаце гэтага асфальта. Іван Дарафеевіч ледзь не плакаў. На аплату заднім числом камісія не згаджалася, а пагражала судом і ганьбай. Сакратар наша гродзенскае аддзяленне Саюза пісьменнікаў Алексей Карпюк ледзь улагодзіў разгневанае слонімскае кіраўніцтва, даказваючы, што тыя хлопцы самі праявілі такую ініцыятыву. А вось лапічак зямлі, на якім вырошчвала кветкі Ларыса Геніш у Зельве, адстояць яму ўжо не ўдалося. На ім, як ж тут не бачыць асабліва вытанчаны здзек, паставілі прыбіральню, нібыта для будаўнікоў, што ўзводзілі недалёка ад яе хаты новы дом. Колькі Ларыса Антонаўна не пратэставала, колькі не хадзіў па абласных кабінетах Алексей Нічыпаравіч, нічога ён не дабіўся. Зэльвінскія начальнікі стаялі на сваім. Прыбіральня, ледзь не насупраць вокнаў, некалькі гадоў атручвала жыццё слыннай пісьменніцы, пра што яна з болем узгадвала нават перад смерцю. А Павел Степанович Крынчык, былы дэпутат польскага сейма па спісе КПЗБ. Я многа разоў заязджала да яго ў Слонім. Было цікава паслухаць успаміны пра падрыхтоўку еўрапейскага сялянскага кангрэсу ў Берліне, пра абмен зняволенымі ў 1932 годзе, у выніку чаго ён апынуўся ў СССР, і пра многае іншае. Бывала, праводзіць ён мяне да аўтобуса. Старэнькі, сухенькі, але заўсёды ў гальштучку і з кветкамі, найчасцей жоўтымі вяргінямі з уласнага саду. І ўздыхае, гаворачы пра мясцовае начальства і пра свае шматлікія праблемы. І гэта дзеля іх я сядзеў у дэфензіве. Ды гэта ж не людзі, а тыгры нейкія, гатовыя з'есці разам з костачкамі. Што ж дзівіцца, калі перспектыва аказацца на вуліцы без аніякай надзеі атрымаць працу па спецыяльнасці, так страшыла маіх старэйшых калег па тэлевізіі. Я ўсё-ткі была ўжо з іншага часу, з часу параўнаўчай палітычнай адлігі. І калі я глядзела на іх са здзіўленнем, то яны з мудрым шкадаваннем. Маўляў, паглядзім, як ты скруціш шыю. Мне тады яшчэ вельмі дапамагаў сваім гарачым выбуховым характарам муж Ягор, фізік-ядзерчык, які, працуючы ў літарным інстытуце ядзернай энергетыкі ў Соснах, быў абсалютна пазбаўлены гэтага комплексу страху. Яму не даводзілася прынізліва чакаць у прыёмных, яго не прыніжалі ў чэргах, у інстытуце іхнім панавалі паважныя адносіны да вучоных, вынаходнікаў і адносны дэмакратызм. Праўда, калі ён пазней у самы разгар перабудовы прапанаваў партыйныя ўзносы пералічваць у фонд «Дзеці Чарнобыля», яго на пачатку ў інстытуце падтрымаў толькі адзін чалавек. Да слова, Радзім Гарэцкі ўвогуле стаўся адзіным сярод вучоных нашай акадэміі навук, які галасаваў супраць прызначэння прэзідэнта акадэміі. Пазней майго мужа, які рэгулярна плаціў свае партыйныя ўнёскі для дапамогі чарнобыльскім дзецям, выключылі з партыі за неўплату ўзносаў. Але ён успрыняў гэта зусім спакойна. З работы ніхто яго ў гэтыя часы не стаў бы выганяць. Якраз яго пастаянны аптымізм, яго гумарыстычны погляд на падзею ў сваім інстытуце нібы падштурхоўвалі і мяне ісці наперад і шукаць новае, што адпавядала б часу. Это вельмі важна, калі ў сям'і цябе падтрымліваюць. Ведаю некалькі сем'яў, дзе неаглядны страх жонкі нібы трымаў мужа і прымушаў яго апускаць галаву там, дзе трэба было б устаць і заявіць пратэст. Інстынкт захавання свайго гнязда ўласцівы найболей жонкам, і колькі ж няспраўджаных надзей і магчымых подзвігаў ціха згаслі ў клапатліва узбітых мяккіх пярынах. Паэт яшчэ з таго пакалення, якое атрымала ад савецкага часу ўсе магчымыя выгоды ўзнагароды, аднойчы вобразна агучыў, праўда, у вузкім коле, што, ўваходзячы ў кватэру, ён тут жа здымае сябе плашч з крыламі пегаса і абувае хатнія тапачкі. У гэтым сэнсе я заўсёды трохі зайздрошчу полькам іхняй нацыянальнай апантанасці. Жонка палячка гадуе сваіх дзяцей як патрыётаў, і муж, калі ўжо трапіўся не паляк, жыва загаворыць у сям'і па-польску. Не сакрэт, што і ў Беларусі гістарычна склалася так, што заходняя яе частка больш сацыяльна актыўная, і ў эміграцыі найбольш было наваградцаў да берасцейцаў. І, дарэчы, у нашай рэдакцыі гэта вельмі выразна паказаў Вячаслаў Ракіцкі, тэатральны крытык, які прыйшоў нашую рэдакцыю, таму што бачыў ёй перспектывы выказаць сябе ў гэты час. Яго прыход быў вызначаны своеасаблівым ператрусам рэдакцыі. Тыя, хто баяўся, хто не адпавядаў ужо выразнаму стылю літаратурна-драматычнай, паціху сталі шукаць іншыя, больш спакойныя калектывы, дзе не трэба было так выкладацца. Вячаслаў, наколькі я памятаю, з празарокаў, з глыбоччыны, гэтага сэрца нашай беларушчыны пачатку стагоддзя. Там, калі і цяпер пагаварыць са старымі людзьмі, столькі цікавага наслухаешся, і сёння ў некаторых хатах яшчэ можна ўбачыць дываны Язэпа Драздовіча. Яшчэ колькі гадоў таму мне пашчасціла сустракаць у Лужках разам з Зорай і Вітаўтам Кіпелямі стагоддзе Ганны Ярашэвіч, цёткі спадарыні Зоры і сястры пісьменніка, мігранта Лявона Савёнка. Аказалася, што Ганна Ярашэвіч іграла Паўлінку ў першых спектаклях на Глыбоччыне. Яшчэ пазалетась гутарыла я з чалавекам, што танчыў у трупе самога Ігната Буйніцкага. Канешне, гэта ўплывала на інтэлігенцыю Глыбоччыны, і маці Ракіцкага якраз і вырасла на гэтай заселенай беларускай прысутнасці глебе, што перадалося і ейнаму сыну. Дарэчы, такіх вось апантаных беларускасцю інтэлігентных прыгожых жанчын сталага веку я сустракала не так і шмат, і адна з іх – маці Жанны Лашкевіч, таксама тэатральнага крытыка і сталага аўтара многіх тэлевізійных перадач тых часоў. Вячаслаў Ракіцкі стаў адметнай з'явай нашай рэдакцыі і менавіта сваёй інтэлігентнай беларускасцю, і веданнем тэатра, і тэмпераментам. Калі ён прыходзіў на працу, у рэдакцыі адразу ўзнікалі дыспуты і спрэчкі, абмеркаванні навін і падзей. Ён лётаў па студыі, ведаў усіх і рыхтаваў свае перадачы як бы гуляючы. З ім на экран выйшлі беларускія тэатразнаўцы, не русіфікаваныя, з дрэнна схаванай пагардай, ўсяго беларускага, якія цягнуліся да маскоўскіх узораў і падсвядома неслі на сабе пячатку правінцыйнасці, а тыя, якія па-сапраўднаму любілі нацыянальнае і адчувалі сябе даўно прыналежнымі да еўрапейскай цывілізацыі. Гэта было вельмі важна. Экран нібы павялічвае ўсе чалавечыя заганы альбо вартасці, і людзі добра адчуваюць, калі ідзе гульня ў беларускасць, ці калі чалавек сапраўды любіць тое, аб чым гаворыць. Валерий Маслюк, Андрей Ганчароў, Жанна Лашкевіч былі людзьмі сучаснымі, абаяльнымі, а галоўнае зусім маладымі. На іх не вісеў груз прыстасавальніцтва, яны раскавана і вольна трымаліся перад камерай, і тое, аб чым яны гаварылі, было цікавым і новым для гледачоў. Сучасныя мемуары. Вольга Іпатава. Па той бок тэлеэкрана.